بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر مسلمان اس بات کا مکلف ہے کہ وہ اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے احکامات اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق گزارے, جس شعبے میں بھی ہو. چنانچہ ہماری یہ نشست اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جس بھائی کو جو مسئلہ درپیش ہو وہ تحریر کر کے یہاں بھیجے اور پھر اس کا جواب پا کر کے اپنے شعبے کو اور اپنے کام کو اسی طرح سے آگے بڑھائے. چنانچہ پہلا سوال کیا گیا ہے کہ اگر ایک آدمی یہ بولے کہ میں کافر ہوں اگر میں نے یہ کام پھر کر دیا, میں کافر ہوں اگر میں نے یہ کام پھر کیا, اور وہ کام پھر وہ کرے تو کیا وہ آدمی گناہگار ہوتا ہے یا کافر؟ تو یاد رکھیے, اس قسم کے الفاظ کہنے سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا. البتہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس قسم کے الفاظ کہنے سے قسم بن جاتی ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہہ بھی دے کہ میں کافر ہوں اگر میں نے یہ کام کیا, تو وہ کافر تو نہیں ہوا, لیکن چونکہ وہ کام اس نے کر دیا ہے تو یہ ایسا تھا جیسے اس نے قسم اٹھا لی ہے, اور قسم اٹھانے کے بعد جو قسم توڑ ڈالے تو پھر اس پر کفارہ لازم ہے. تو اس صورت مسئولہ کے تحت وہ شخص کافر تو نہیں ہے, لیکن چونکہ اس نے قسم توڑا ہے اس لیے اب اس کو کفارہ دینا لازم ہے. اور کفارہ, قسم کا کفارہ وہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلانا ہوتا ہے, 10 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلانا ہوتا ہے, اور یا پھر 3 دن روزے رکھ کر کے اس کفارے کی ادائیگی ہوتی ہے. البتہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے ہم مسلمانوں کو کہ اس قسم کے بیہودہ الفاظ سے ہم قسم اٹھائیں اس سے انتہائی اجتناب ضروری ہے. جس شخص نے بھی ایسا کیا ہو اس کو بتایا جائے کہ یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے, اس سے فوری طور پر توبہ بھی اللہ پاک کے سامنے کرے تاکہ اللہ کے ہاں اس کا معاملہ صاف ہو جائے. دوسرا سوال ہے, کسی حلال پرندے کو شوقیہ طور پر پنجرے میں بند کر کے پالنا جائز ہے یا نہیں؟ تو یہ جائز ہے, البتہ اگر اس کی طرف سے اس پرندے کو پنجرے کے اندر کوئی ایزا اور تکلیف نہ پہنچائی جائے, بر وقت اس کے کھانے کا, ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے, تو ایسے پرندوں کو پالنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تیسرا سوال ہے, کئی بچوں کا عقیقہ ایک ساتھ کرنا جبکہ بچوں کے پیدائش کے دن مختلف ہوتے ہیں, قرآن و سنت کی روشنی میں یہ فرمائیں, کیا عقیقہ ہو جاتا ہے؟ تو عقیقے کے متعلق یہ بات یاد رکھیے کہ بچے کے پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کرنا یہ سنت ہے. لڑکا ہو تو 2 بکرے, لڑکی ہو تو 1 بکرا ذبح کرنا 7ویں دن یہ سنت ہے. لیکن اگر کوئی استطاعت اور وسعت نہ رکھے تو عقیقہ نہ کرے تو اس پر وہ گنہگار بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر اس وقت میں پیسے نہیں تھے, حالات موافق نہیں تھے, بعد میں اللہ نے مال سے نوازا, تو اب وہ کئی بچوں کے عقیقے ایک ساتھ کرنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے, لیکن یہ سنت کے خلاف ہے. سنت تو یہی ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کر لیا جائے. اگلا سوال ہے, ایک آدمی ہمارے ساتھ سفر میں تھا, راستے میں وہ کہیں اتر گیا اور اس کا سامان ہمارے پاس رہ گیا, اور اس شخص کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں, تقریباً 5 سال ہونے والے ہیں, اب اس سامان کا کیا کیا جائے؟ تو اس سلسلے میں یاد رکھیں, اگر وہ شخص جس کا سامان آپ کے پاس رہ گیا ہے زندہ ہے اور اس کا پتہ بھی معلوم ہے تو اس تک پہنچایا جائے اس کا سامان, اور اگر پتہ نہیں معلوم اس شخص کا, اس کے ورثاء کا علم ہے تو ان کے ورثاء تک یہ سامان پہنچا دیا جائے, اور اگر ورثاء کے بارے میں بھی علم نہیں ہے تو پھر اس وقت تک اس سامان کو آپ اپنے پاس رکھے رہیں گے جب تک آپ کو یہ امید ہو کہ وہ شخص اپنے اس سامان کی تلاش میں لگا رہے گا. بندے کو ایک اندازہ ہوتا ہے, سامان کو دیکھ کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت قیمتی ہے یا کم قیمت والا ہے. کم قیمت ہے تو اس کی تلاش تھوڑے سے وقت کے لیے ہوتی ہے, زیادہ قیمت کی ہو تو اس کی تلاش زیادہ دیر تک ہوتی ہے. تو جس کے پاس سامان ہے وہ اندازہ کرے کہ اس کا مالک اس کو کب تک تلاش کر سکتا ہے. جب آپ کو امید ہو گئی کہ اب اس نے تلاش کرنا چھوڑ دیا ہوگا تو اب اس کے مال کو لے کر کے یہ اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا جائے اور اس کا ثواب اس تک پہنچا دیا جائے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے اپنے کاموں کو شریعت کے مطابق چلانے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین. یا اللہ کریم، جو کچھ کہا گیا سنا گیا اپنے دربار میں قبول فرما. یا اللہ جتنے احباب تشریف رکھتے ہیں سب کا بیٹھنا قبول بھی فرما، اور اس کے بدلے میں یا اللہ ہم سب کو اپنا تعلق، اپنی محبت، اپنا قرب اور اپنی پہچان بھی نصیب فرما. یا اللہ کریم، یہ جتنے بھائی تشریف رکھتے ہیں یقیناً کوئی نہ کوئی، ہر ایک اپنے اپنے شعبے سے منسلک ہے، اپنے فضل و کرم سے ہر ایک بھائی کو اپنے اپنے شعبوں کو شریعت کے مطابق چلانے کی توفیق نصیب فرما. اور اللہ جتنے احباب تشریف رکھتے ہیں ہم سب کے لیے حلال، وسیع اور بابرکت روزی کا انتظام فرما، حرام اور مشکوک روزی سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری رہبری، رہنمائی اور ہر ہر موقع پر ہماری دستگیری فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اور ایک پرچی ابھی آئی ہے، ایک شخص بیمار ہے، کینسر میں ہے، اس کے لیے خصوصی طور پہ دعا فرمائے. اللہ پاک ان کی بیماری کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرمائے. ایک اور صاحب کا بھی آیا ہے کہ بارشوں کی بعض جگہوں میں شدید ضرورت ہے، دعا فرمائے. اللہ پاک جن جن علاقوں میں بارش کی ضرورت ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے وہاں وہاں خیر اور رحمت کے بارش برسا دیجئے. یعنی وہاں وہاں خیر اور رحمت کے بارش برسا دیجئے اور وہاں کی ضروریات کو پورا فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.